أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دلیل نقلی دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ آیا تو نہیں دیکھتا ان اللہ کی یقیناً اللہ یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور مسخر کر دیئے ہیں الشَّمْسَ سورج وَالْقَمَرَ اور چاند كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى یہ سب روا دوا ہے إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى میعاد مقرر کی طرف یہ سب روا ہے میعاد مقرر کی طرف وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور یقیناً اللہ اس پہ جو تم عمل کرتے ہو خبیراً خبردار ذات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ آیا تو نہیں دیکھتا أَنَّ اللَّهَ کی یقیناً اللہ یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں. اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد جو ہے رات اور دن کے نظام کو جو ہے وہ پلٹنا ہے. کبھی جو ہے وہ دن آتی ہے تو کبھی رات جو ہے وہ آتی ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے کسی اور کا کام نہیں ہے. اور یا اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ سردی اور گرمی میں دن رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. بہت زیادہ جگہوں پہ میں نے اس کے سامنے تفصیل کی. اب یہ جو ہے مزہ نہیں کرتا کہ ہر مرتبہ ہر جملے پہ میں جو ہے اسی طرح آپ کے سامنے وضاحت کرتا جاؤں, کیونکہ پھر سبق جو ہے وہ اختتام کا نام نہیں لیتا. تو میں تو اشارے کے طور پہ آپ کو سمجھا گیا ہوں, میں نے تفصیل بہت زیادہ مرتبہ آپ کے سامنے کی ہے. الم ترا ان اللہ یولج اللیل فی النہار آیا تو نہیں دیکھتا کہ یقیناً وسخر الشمس والقمر اور کام میں لگایا ہے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو. میں تو اسی لیے آپ کے سامنے جو ہے بار بار کہتا ہوں کہ آپ گھروں کے اندر جو ہے وہ قرآن کا درس دیجئے. اسی طرح جو ہے آپ اپنے سبق کی جو ہے وہ یعنی اس کو ریپیٹ کرتے جائیے. تو جب آپ اس کو جو ہے اس کی دہرائی کریں گے, اسی طرح جو ہے گھر کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے, گھر کے اندر جو ہے آپ اس کا درس دیں گے, تو یہ ناممکن ہے کہ آپ سے یہ بات جو ہے وہ بھول جائے گی. جب ایک آدمی ایک مرتبہ اس بات کو دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا ہے پھر اس سے کبھی نہیں بھولتی. بھولتی تبھی جو ہے وہ بات ہے کہ جب وہ جو ہے بات کو اس نے کی نہیں کسی کے سامنے. تو رجسٹر کے اندر جو ہے لکھنا جو ہے یہ اس سے جو ہے یہ بھی ضروری ہے, اس سے زیادہ ضروری بات ہے کہ تم اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرو. کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب رواں ہے الی اجل مسمی، میعاد مقرر فنا کی طرف، اللہ نے سب کے لیے جو فنا کی میعاد جو ہے وہ مقرر کی ہے، تو اس فنا کی طرف جو ہے یہ سب جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور یقیناً اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیر، ان خبردار ذات ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ دلائل ذکر کر دیے اللہ نے، ذَلِكَ یہ دلائل ذکر کر دیے اللہ نے، یہ دلائل بیان کر دیے اللہ نے، بِأَنَّ اللَّهَ، اس وجہ سے کہ اللہ والحق، وہ ہے حق بلانے کے اعتبار سے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور یقیناً وہ جن کو پکارتے ہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا، الباطل، ان کا بلانا ہے باطل، ان کا بلانا کیا ہے؟ باطل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک، یعنی ذالک الدلائل، یہ دریا ذالک البیان، یہ دلائل بیان کر دی اللہ نے، بے ان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ، هو الحق، وہ ہے حق، کس چیز میں؟ بلانے میں، کہ صرف اسی کو بلایا جائے، کسی اور کو جو ہے وہ نہ بلایا جائے۔ جس طرح آپ نے سورہ رات کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا، 14 نمبر آیت سورہ رات میں آپ نے پڑھا تھا، لہو دعوت الحق، خاص اسی اللہ کے لیے لائق ہے کہ اس کو جو ہے غیبانہ پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ غیبانہ نہ پکارا جائے۔ لہو دعوت الحق، سورہ رات 14 پارہ 14 نمبر آیت۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور یقیناً وہ جن کو پکارتے ہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا، الباطل، ان کا بلانا ہے باطل، ان کے جو ہے ان کو کیا کرنا، ان کو بلانا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے، اسے مدد طلب کرنا جو ہے وہ باطل ہے، ان کو غیبانہ جو ہے یا مدد کہنا جو ہے یہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ، هو العلی، وہ ہے اونچے مرتبے والا، الکبیر، بڑے شان والا۔ الم ترى ان الفلك، اگلی دلیل عقلی ہے، الم ترى ان الفلك، آیا تو نہیں دیکھتا، ان الفلك، کی یقیناً کشتیاں، تجری، چل رہی ہے، فی البحر، دریا میں، بے نعمت اللہ، اللہ کے احسان سے، لیوریکم من آیات ہی، اس لیے کہ دکھائے تم کو، من آیات ہی، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، اپنی قدرت کے دلائل میں سے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں، دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کی، لکل صبارن، ہر صبارن، ہر ڈٹے رہنے والے کے لیے اللہ کے دین پر، شکور، تابعدار کے لیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترا، آیا تو نہیں دیکھتا، ان الفلکا، کی یقیناً کشتیاں، تجری، فی البحر، چل رہی ہے، فی البحر، دریا میں، بے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے احسان سے، یہ خالص اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ سمندر کے اندر جو ہے ایک سوئی جو ہے وہ نہیں ٹہرتی، اور اس طرح جو ہے بڑے بڑے جہاز جن کی اپنی جو ہے وزن جو ہے وہ ہزاروں ٹنوں کی حساب سے ہوتی ہے، وہ سمندر پہ جو ہے وہ چل رہی ہے، لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ، اس لیے کہ دکھائیں تم کو، من آیاتِهِ، اپنی قدرت کے دلائل میں سے، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، اپنی وحدانیت کے دلائل میں سے، کہ یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اس میں ضرور بضرور دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کی، لکل صبار، صبار، یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی انتہائی ڈٹ جانے والے کے لیے، انتہائی جو ہے ڈٹ جانے والے کے لیے، انتہائی صبر کرنے والے کے لیے، انتہائی صبر کرنے، کیونکہ صبر کے معنی کیا ہے؟ الاستقامت فی دین، دین پہ ثابت قدم رہنے کا نام جو ہے وہ صبر ہے، دین پر جو ہے وہ جم جانے والا، دین پر جو ہے وہ ڈٹ جانے والا، اس کو صبر کہتے ہیں، کہ تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے دین کو جو ہے کسی قیمت پہ جو ہے وہ نہ چھوڑنا، تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ آئیں اس کو خندہ پیشانی سے جو ہے وہ قبول کرنا، اور اللہ کے دین کو جو ہے وہ نہ چھوڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صبار کہتے ہیں. اسی طرح شکور تابعدار. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مشرکین مکہ کی جو ہے وہ حالت ذکر فرما رہے ہیں، جو بارہا مرتبہ جو ہے یہ جملہ آپ کے سامنے قرآن کے اندر جو ہے آپ نے پڑھا ہے، کہ قرآن میں یہ چیز جو ہے آپ نے پڑھی ہے کہ جب مشرک لوگ سمندر کے اندر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، دریاؤں میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ گرداب اور بھنور جو ہے وہ گھیر لیتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیا، یعنی تیز ہوائیں جو ہیں ان پہ آتی ہے، موت جو ہے وہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتی ہے، تو پھر ایک خدا ان کو یاد آ جاتا ہے، اور ان کے سوا جو خشکی پہ جن کو پکارتے ہیں ان کو جو ہے کیا کر جاتے ہیں؟ ان کو بھلا دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ تھا یا کوئی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب چھپا دیتی ہے ان لوگوں کو موجن، موج کا زلل سائبان کی طرح، اور جب چھپا دیتی ہے ان کو موجن، موج کا زلل سائبان کی طرح، کا زلل اندھیروں کی طرح، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں ایک اللہ کو اسی حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں اللہ کے لیے اپنے دین کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب چھپا دیتے ہیں ان کو موجن، موج کا زلل، زلل کے معنی جو ہے وہ اندھیروں کے بھی ہے، ایسے موج جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ ان سے جو ہے وہ کیا، وہ روشنی کو سلب کر جاتی ہے، اندھیرا یا اندھیرا ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ چھا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے الزلل کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، سائبان کے بھی، یعنی اوپر جو ہے وہ چھتوں کی صورت میں ان پہ جو ہے وہ کیا آئے، یعنی بڑے بڑے جو ہے موج ان پہ آ جاتے. تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پکار دیتے ہیں اللہ کو، پکارتے ہیں صرف ایک اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اسی حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں اللہ کے لیے اپنی پکار، اپنے دین کو، یعنی صرف ایک اللہ کو جو ہے وہ پکارتے. یہ اللہ نے نہیں کہا کہ دعو اللہ، یہ نہیں فرمایا دعو اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ پکارتے اللہ کو، بلکہ آگے جملہ کیا ہے، مخلصین لہ الدین، کیونکہ خشکی میں بھی یہ لوگ اللہ کو پکارتے تھے مگر مخلصین نہیں تھے، ان کے ساتھ جو ہے انہوں کو بھی پکارتے تھے، لات منات عزا ان کو بھی پکارتے تھے، یا ان کے وسینے سے جو ہے وہ پکارنے والے تھے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا، جب دریا کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتے، جب سمندر کے اندر جو ہے وہ غرق ہونے کا جو ہے وہ خطرہ جو ہے ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ گردش کر جاتا، تو فوراً جو ہے وہ کیا کر جاتے، لات منات عزا اور اسی طرح ان کے وسائل اور ذرائع کو چھوڑ کر جو ہے مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ کے پجاری بن جاتے. پھر درمیان میں جو ہے وہ کیا، موڑ، گیٹ اور اسی طرح بیریئر کو جو ہے وہ ختم کر جاتے، چنگی منگی ختم، پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے. تو مخلصین لہ الدین اسی حالت میں کہ خالص کرنے والے ہیں اللہ کے لیے اپنے دین کو. فلما نجاہم الی البر، پس جب نجات دیتے ہیں ہم ان کو، الی البر خشکی کی جانب، پس ہم جب نجات دیتے ہیں ان کو خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو بعض ان میں سے درمیانہ رہ جاتا ہے، مقتصد میان روی اختیار کر جاتا ہے، درمیانہ رہ جاتا ہے. یعنی کیا معنی؟ کہ جس طرح جو ہے دریا میں اللہ کو پکارا تھا، اسی طرح خشکی میں بھی ایک اللہ کو پکارنا شروع کر جاتا ہے. جس طرح دریا میں بھی خالص ایک اللہ کو جو ہے وہ پکارا، تو اسی طرح جو ہے خشکی میں بھی صرف ایک اللہ کو جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے، وہ پکار دیتا ہے. جس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بار بار پڑھا، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیاتوں سے، إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، مگر ہر خطارن وعدہ خلاف، کفور انکار کرنے والا اللہ کی نعمتوں سے. وما یجحدو، اور انکار نہیں کریں گے ہماری آیاتوں سے، الا کل خطارن، مگر ہر سخت بدعہدی کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا. کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا، وہاں پر اللہ سے وعدہ کر دیا، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں نجات دی تو واپسی پہ صرف آپ کو پکاریں گے، آپ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے. مگر جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر خشکی پہ جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں، پھر اللہ کو بلا کر جو ہے وہ اوروں کو جو ہے وہ بلاتے ہیں، اوروں کو جو ہے ان سے جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں، اسی طرح درمیان میں جو ہے کسی اور کے واسطے اور وسیلے کو جو ہے بلاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا، کفور انکار کر جاتے ہیں اللہ کی اس نعمت سے کہ اللہ نے ان کو دریا سے جو ہے وہ نجات دی، بجائے اس کے کہ اللہ تک کی تابعداری جو ہے وہ شروع کر جاتے ہیں، الٹا اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. اور اللہ نے جو ہے ان کو نجات دی، یہ خالص اللہ کی مہربانی تھی، پھر درمیان میں جو ہے اوروں کو لاتے ہیں کہ یہ فلاں کے در کی میں نے جو ہے منت جو ہے وہ مانی تھی، میں نے جو ہے وہ جھنڈی اور غلام جو ہے وہ مانی تھی، فلاں کا جو ہے میں نے دیکھ جو ہے وہ مانا تھا، فلاں کا جو ہے میں نے فلاں چیز جو ہے وہ مانی، تو درمیان میں جو ہے پھر اوروں کو لاتا ہے تو اللہ کی دی گئی نعمت نجات سے جو ہے انکار کر گئے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کہ اللہ سے جو ہے وہ بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو بچا سکتا ہے، نہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے، بچانے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے. اختیار جو ہے وہ قیامت کے دن کا اللہ کے پاس ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، روز جزا اور سزا کا مالک کون؟ ایک اللہ ہے. لمن الملک اليوم، کس کا اختیار ہے آج کے دن؟ تو جب سب خاموش ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی، کسی اور کا جو ہے وہ یہاں پر بس نہیں چلے گا. اسی طرح جو ہے آپ سورۃ الانفطار کے اندر پڑھیں گے کہ آج کے دن جو ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اختیارات اسی دن کے خاص اللہ کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگی، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی مرید کے پاس، نہ کسی مرشد کے پاس، نہ کسی پیغمبر اور نہ کسی اور کے پاس. کیونکہ اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا. مشہور حدیث جس کو علماء کرام بخاری نے ذکر کیا ہے شفاعت کبریٰ کے بارے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ تنگ آ جائیں گے، ہر پیغمبر کے پاس جو ہے وہ آئیں گے کہ آپ جو ہے ہمارے لیے جو ہے اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ حساب اور کتاب شروع کر دے، خیر اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے. مگر حساب اور کتاب جو ہے اس کی شروعات ہونی چاہیے. جب بات جو ہے وہ چلتے چلتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لوگوں کا وفد جو ہے وہ پہنچے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ہاں وہ میں ہوں جو آج کے دن جو ہے اللہ سے آپ کے بارے میں جو ہے وہ سفارش کروں گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے ایک مقام ہوگا، اس کے اندر جو ہے میں سجدے میں پڑا رہوں گا، اور میں اللہ کی وہ حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کروں گا کہ آج مجھے وہ یاد نہیں ہے. اس دن جو ہے اللہ میری زبان پہ جو ہے اس کو جاری فرمائے گا. کافی دیر جو ہے سجدے میں گزارنے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جو ہے سجدے سے اٹھا. پھر اگلی بات جو ہے وہ کیا, سل تو ہوتا تو مانگو میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں, سل تو مانگ تو ہوتا تجھے جو ہے دیا جائے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو تمہاری مرضی ہے وہ کرتا جا, کسی کو جہنم میں ڈال تو کسی کو جنت میں ڈال, یہ نہیں. آپ کا کام جو ہے وہ کیا ہے, سوال کرنا ہے, تم سائل ہو. کام جو ہے میرا کہا ہے, مالک میں رہوں گا, داتا جو ہے تم نہیں رہو گے نہ دنیا میں اور نہ وہاں پر. داتا ہر قیمت پہ جو ہے وہ اللہ رہے گا. اختیار جو ہے وہ کس کا ہوگا, دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے, داتا یہاں پر بھی اللہ ہے وہاں پر بھی داتا اللہ ہے. اور آگے بات جو ہے وہ کیا, اشفا تو شفا, تو سفارش کر میں آپ کی سفارش کو جو ہے قبول کروں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ حساب اور کتاب شروع فرما. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انا اول من یشفا, میں مخلوقات کے اندر وہ پہلا اللہ کا بندہ ہوں گا جو سب سے پہلے جو ہے وہ سفارش کے لیے اللہ کے دربار میں لفکشائی کرے گا, اپنی زبان کو جو ہے وہ کھولے گا. مجھ سے پہلے کسی کے اندر یہ دمخم نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے یہ بات کرے کہ مخلوق کے ساتھ حساب اور کتاب شروع فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمائے, سل تو مانگ تو تا تجھے دیا جائے گا, اشفا تو سفارش کر تو شفا تمہاری سفارش کو منظور کیا جائے گا. مگر یہ اختیار پھر بھی اللہ کے پاس ہے, اختیار جو ہے وہ کیا ہے پھر بھی اللہ کے پاس ہے. کسی کو اختیار نہیں دیا کہ تمہاری جو ہے وہ اپنی مرضی ہے, تم جو کرنا چاہو کسی کو جنت میں ڈالو کسی کو جہنم میں ڈالو, نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, مانگے گا, یہاں پر بھی مانگا وہاں پر بھی مانگے گا. نبی علیہ السلام کا کام جو ہے وہ سفارش کرنا ہے, قبول کرنا اللہ کا کام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی یا ایوہ الناس, یعنی کہ جو پکڑے خدا تو چوڑائے محمد, یہ کام نہیں ہوگا کہ جو پکڑے خدا تو چوڑائے محمد. اور کوئی کہتا ہے فلاں مرشد صاحب جو ہے ہمیں جو ہے وہ کیا کر لے گا, چوڑا لے گا, یہ کام جو ہے وہ نہیں چلائے گا کہ فلاں جو ہے وہ ہمیں چڑھا لے سی اور فلاں جو ہے ہمیں چڑھا لے سی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. یا ایوہ الناس, اے تمام انسانوں, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے, واخشوا یوما, اور ڈرو اس دن کے عذاب سے, لا یجزی کے بدلہ نہیں دے سکے گا, والدن ایک باپ, ام والد ہی اپنے بیٹے کی طرف سے, ولا مولودن, اور نہ کوئی بیٹا, ہوا جازن, وہ پناگیر بن سکتا ہے, ام والد ہی اپنے باپ کی طرف سے, شے انذر ابر. اللہ رب العزت فرماتے اے لوگو, اے تمام انسانوں, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے, واخشوا یوما, اور ڈرو اس دن کے عذاب سے, لا یجزی, جو آپ نے کہا تھا پہلے جو ہے سورہ حج کی ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم, کہ جو قیامت کے اندر جو ہے دن جو زلزلہ برپا ہوگا وہ جو ہے کیا ہے, وہ انتہائی بڑی چیز ہے. یوم تزل کل مرضعت عما ارضعت وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر حاملہ اپنی حمل کو گرا دے گی, دودھ پلانے والی جو ہے وہ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ بلا دے گی, اور لوگوں کو جو ہے وہ کیا, تم نشے کی حالت میں دیکھو گے کہ ان سب لوگوں نے جو ہے وہ بھنگ اور چرس جو ہے وہ پی لی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی کا جو ہے وہ اثر ان پہ ہوگا. اسی طرح سورہ مزمل کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے یوم یجعل الولدان شیبا, کہ اس دن جو ہے جو لوگ جو بچے وہ جو ہے اس کے بال جو ہے وہ کیا تھے دنیا کے اندر, کیونکہ بندہ جس حالت میں جو ہے دنیا کے اندر مرا قیامت کے دن جو ہے اسی حالت میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو نوجوان اگر مرا اس کی داڑھی جو ہے وہ یعنی کیا اس کی داڑھی سیاہ, اس کے سر کے بال جو ہے وہ سیاہ, جب قیامت کی سختیوں کو جو ہے وہ دیکھے گا تو اس کے سر اور اس کے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں گے. وہ دن جو ہے وہ ایسا دن ہے وہ کوئی غم تو نہیں ہے. اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تم لوگ جو ہے قبر سے جو ہے وہ برہنہ حالت میں جو ہے وہ کیا ہو کرو گے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سوال کیا کہ حضرت کیا عورتیں بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میں تو بہت شرماؤں گی. اس نے کہا نہیں نہیں, وہ دنیا کا دنیا جیسا جو ہے معاملہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دوسرے کی جو ہے وہ فکر ہوگی. وہ دن اس طرح ہوگا کہ قریب کھڑے ہوئے کو جو ہے یہ پتا نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ جو ہے مرد کڑا ہے, باپ کڑا ہے, ماں کڑی ہے, یا جو ہے میری بہن کڑی ہے یا میری بیوی کڑی ہے. سب جو ہے اپنے پسینے میں جو ہے وہ غرق ہوں گے. لکل امرئ منھم یومئذ شان یغنیہ, ہر کسی کو جو ہے اپنی فکر لاحق ہوگی کہ کسی طرح اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں. اور سورہ مانج کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کاش کے جو ہے میرے بیٹے, کاش کے میری بیوی, کاش کے میرے جو ہے بھائی, کاش کے میرے والدین, کاش کے میرا قبیلہ کنبا, کاش کے دنیا کے انسان سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں اور مجھے اللہ جو ہے وہ جنت سے جو ہے وہ کیا جہنم سے جو ہے وہ خلاصی نصیب کر کے جنت میں ڈال دے. آج ہم جو ہے اپنے بچوں کے لیے, اسی طرح اپنی بیوی کو جو ہے وہ کیا خوش کرنے کے لیے, اسی طرح جو ہے اپنے سوسائٹی کو جو ہے وہ کیا برقرار رکھنے کے لیے ہم جو ہے کیا سے کیا نہیں کرتے, حلال اور حرام کو نہیں دیکھتے اور ہم کہتے ہیں مال کماؤ مال کماؤ, بڑھاؤ بڑھاؤ. پھر قیامت کے دن جو ہے اپنی بیوی سے بھاگو گے, پھر قیامت کے دن جو ہے اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ بھاگو گے. آج بیٹوں کی جو ہے کیا اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جو ہے وہ سمیٹ رہے ہو, وہاں پر کیا کرو گے جب رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہو, باگے رہو گے اس سے. تو اللہ نے پوری عزت فرما دی یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما, ڈرو اس دن کے عذاب سے. لا یجزی والد اولدہ, کہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا, بدلہ نہ دے سکے گا والد ایک باپ اولدہ اپنے بیٹے کی طرف سے. ولا مولود اور نہ بیٹا وہ جازن وہ پناگیر بن سکے گا, وہ جو ہے کیا پناگیر بن سکے گا. ہاں ولدی ہی اپنے باپ کی طرف سے شاہی انذر ابر, نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کنعان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی جو ہے وہ اپنے باپ آزر کو جو ہے کچھ فائدہ پہنچا سکے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے تم کہتے ہو کہ پیر مجھے جو ہے وہ چڑا لے گا, پیر بابا رحمت اللہ نے مجھے چڑا لے گا, فلاں بابا جو ہے مجھے چڑا لے گا. اگر بابا تمہارا باپ بھی ہوا آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تم سے بھاگے گا. اگر پیر بابا تمہارا بیٹا بھی ہوا تو قیامت کے دن جو ہے وہ تم سے بھاگے گا بجائے اس کے کہ تمہارے کام آئے وہ تم سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ, سورہ مسا کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. سب جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بھاگے گا, انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنے جو ہے وہ بیوی سے بھاگے گا, اسی طرح اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ بھاگے گا, سب سے جو ہے بھاگے گا. تو اگر پیر بابا تمہارا باپ بھی ہوا وہ بھی بھاگے گا, اگر وہ تمہارا بھائی ہوا وہ بھی بھاگے گا, اگر وہ تمہاری جو ہے وہ کیا بیٹا ہوا پھر بھی بھاگے, باپ ہوا پھر بھی بھاگے گا. ان کو جو ہے اپنی فکر ہوگی, تم کہتے ہیں وہ مجھے جو ہے وہ چھڑا لے گا, یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے. ان وعد اللہ حق, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگانی, دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگی آنی. کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا باپ بیٹے کو فائدہ دے سکتا ہے, بیٹا جو ہے باپ کو فائدہ دے سکتا ہے, بھائی بھائی کے کام جو ہے وہ آ سکتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا شوہر جو ہے وہ بیوی کے کام آ سکتا ہے, مگر وہاں پر جو ہے وہ کیا یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی جو ہے کیا لحاظ کی جائے گی, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دوسرے کی وجہ سے رعایت برتی جائے گی کہ تم فلاں کے جو ہے وہ بھائی ہے تو چلو میں نے آپ کو معاف کر دیا, تم فلاں کے جو ہے وہ بیٹے ہو میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کسی کا لحاظ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا, کسی سے جو ہے وہ رعایت نہیں برتی جائے گی, وہاں پر کوئی کسی کا جو ہے وہ ضامن نہیں بن سکے گا کہ یہ تمہارا جو ہے وہ گارنٹر ہوا, اس نے آپ کی جو ہے وہ کیا ضمانت کر دی, گارنٹر بن گیا تم جاؤ. نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, دنیا اور آخر فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگانی, دنیا دنیا ہے اور آخرت آخرت ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دھوکے میں نہ ڈالے تم کو اللہ پر الغرور دھوکہ باز. مراد اس سے جو ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان کو ہی جو ہے تمہیں سبز باغ دکھا کر جو ہے اللہ کے معاملے میں جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح دنیا کے اندر جو ہے باپ تمہارے پیچھے جاتا وہاں پر ضمانت کرتا, کونسلر صاحب کو لے جاتے, اسی طرح ناظم صاحب کو لے جاتے, ایم پی اے کا ٹیلی فون جو ہے وہ کرواتے, ایم این اے کی طرف سے جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ آ جاتی, کام تمہارا جو ہے وہ بن جاتی. وہاں پر بھی یہ ہوگا, یہی لوگ ہوں گے, یہی جو ہے بڑے بھی ہوں گے, یہی چھوٹے بھی ہوں گے, سرمایہ دار بھی ہوں گے, مالدار بھی ہوں گے اور غریب بھی ہوں گے, وہاں پر بھی یہ نظام ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے نہیں, یہاں پر دنیا میں جو ہے وہ کیا تمہیں نجات ملتی کسی کی سفارش اور فون پہ, وہاں پر نجات تمہیں کون بھی نہیں دے سکتا کہ کوئی جو ہے تمہیں اللہ سے جو ہے بزور و زبردستی جڑا لے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے فلا تغرنکم بال ولا یغرنکم باللہ الغرور, دھوکے میں نہ ڈالا تم کو اللہ پہ, اللہ کے بارے میں الغرور دھوکہ باز, شیطان کہیں تمہیں جو ہے دھوکہ نہ کر دے کہ پیر جو ہے وہ کس مرض کی دوا ہے, اور مرشد جو ہے وہ کس مرض کی دوا ہے, اور فلاں جو ہے وہ کس مرض کی دوا ہے. تو کہیں آپ کو جو ہے وہ شیطان دھوکے میں ڈال دے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت پانچ مغیبات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. پانچ مغیبات, وہ پانچ چھپی ہوئی چیزیں, ان کا تذکرہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں اصول علم غیب. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ اصول علم غیب, یعنی علم غیب کا اللہ رب العزت اس کی جو ہے اصول ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعۃ, کہ یقینا اللہ عندہ اس کے پاس علم الساعۃ, علم ہے قیامت کی. یقینا اللہ اس کے پاس علم ہے قیامت کی. ایک ہے علم قیامت کے وقوع کی, وقوع کے معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی, دن جو ہے وہ کون سی ہوگی, سال جو ہے وہ کون سا ہوگا, اسی طرح جو ہے وہ. تو یہ جو ہے صرف جو ہے ایک اللہ کو علم ہے, کسی اور کو نہیں. ایک اللہ کو علم ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو علم نہیں کہ تاریخ جو ہے وہ کون سی ہوگی, سال جو ہے وہ کون سا ہوگا, دن جو ہے وہ کون سا ہوگا. یہ صرف ایک اللہ کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. اور ایک ہے علم قیامت کی نشانیوں کا, علم سے جو ہے وہ کیا, قیامت کی نشانیوں کا علم. یہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے, کچھ قرآن کے اندر جو ہے وہ بتلائے, کچھ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتلائے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی رہنمائی کے لیے یعنی امت کے سامنے قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ رکھ دی. جس طرح جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا, یاجوج اور ماجوج کا جو ہے وہ آنا ہے, یاجوج اور ماجوج کا جو ہے وہ آنا ہے, آپ نے سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا. اسی طرح جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نزول ہوگی, واپسی ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ کیا, حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ کیا, یعنی کیا دجال کی جو ہے وہ کیا ہوگی, وہ جو ہے وہ آئیں گے. سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ قیامت کی ابھی رہتی ہے, اور جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو تقریباً سب کے سب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس میں سے کوئی ایک نشانی بھی کوئی اس طرح نہیں بتا سکتا کہ ابھی تک جو ہے یہ نشانی برپا نہیں ہوئی ہے, وہ تو سب کے سب جو ہے وہ برپا ہو چکی ہے. کہ بڑے بڑی جو ہے وہ بلڈنگ بنائی جائے گی اور اس پہ لوگ جو ہے وہ فخر کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ بیٹا باپ کے بجائے جو ہے اپنے دوستوں کا جو ہے وہ زیادہ تابعدار بنے گا. ماں جو ہے اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ کیا, اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ کیا, نوکرانی بن جائے گی. ماں اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ نوکرانی بن جائے گی. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, اسلام کا جو ہے وہ صرف نام رہ جائے گا, قرآن جو ہے وہ رسمی کتاب بن جائے گی, مساجد کے اندر جو ہے وہ جمع ہوں گے لوگ مگر ان میں سے ایک بھی جو ہے مومن نہیں ہوگا. مساجد جو ہے وہ خوب جو ہے وہ آرائش اور زیبائش سے جو ہے وہ برابر ہوں گے, تزائن اور آرائش کا سلسلہ اس میں جاری ہوگا مگر ہدایت کی کتاب کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ فتنوں کا ظہور اس زمانے کے اندر ہوگا. علماء اس زمانے کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بدترین مخلوقات میں سے ہوں گے. فاجر اور فاسق کی لوگ جو ہے وہ عزت کریں گے اور دینداروں کی لوگ جو ہے وہ بے عزتی کریں گے. تو یہ کیا ہے, ہم جنس پرستی جو ہے وہ عام ہو جائے گی, سود جو ہے وہ عام ہو جائے گی, ملاوٹ کا جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ جو ہے وہ زور شور سے جو ہے وہ ملاوٹ شروع ہو جائے گی, حرام خوری جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ رائج ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, اس میں سے کوئی ایک نشانی بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ آج کے دور میں نہیں ہے, وہ سب جو ہے آج ہے اس معاشرے میں ہے. تو ایک ہے علم وقوعی قیامت کا کہ قیامت جو ہے کس گھڑی آئے گی, یہ صرف اللہ کو علم ہے کسی اور کو نہیں ہے. ایک ہے علم قیامت کی نشانیوں کا, وہ اللہ نے بتلائی نبی علیہ السلام کو, نبی علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھ دی. دوسری بات جو ہے وہ کیا, اللہ رب العزت فرماتے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور برساتا ہے اللہ رب العزت بارش. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور برساتا ہے اللہ رب العزت بارش. بارش جو ہے وہ کتنی ہوگی, بارش کب ہوگی, بارش جو ہے وہ کتنی ہوگی, کتنے دن جو ہے وہ جاری ہوگی. یہ بارش جو ہے یہ لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بنے گی کہ ان کے لیے جو ہے وہ نقصان کا جو ہے وہ باعث بنے گی. ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے والا کون ہے, ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ موسمیات والے وہ تو جو ہے پیشن گوئی جو ہے وہ کرتے ہیں, فورکانس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ فلاں تاریخ کو ہوگی اور فلاں دن کی ہوگی, تو کیا ان کی فورکانس جو ہے وہ 100% جو ہے وہ یعنی درست ثابت ہوتی ہے؟ وہ تو جو ہے وہ کیا ہے, اندازہ ہے. اور وہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ, وہ کیا ہواؤں کے رخ کو دیکھتے ہیں, ہوا میں نمی کو دیکھتے ہیں, اور اسی طرح اسی سے جو ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر بارش جو ہے وہ کہتے ہیں امکان ہوگی, امکان جو ہے وہ بارش کا یا نہیں ہے. کبھی جو ہے ان کا امکان ہوتا ہے اور بارش جو ہے وہ نہیں برستی, کبھی وہ کہتے ہیں مطلع جو ہے وہ صاف رہے گا, خوش رہے گا, اور بارش جو ہے وہ برس جاتی ہے. ہاں, اس مرتبہ جو دو مہینے جو تین مہینے گرمی کے گزرے, ہر روز آپ دیکھتے تو وہاں پر بارش لکھتی, مگر اس کے بعد جو ہے بارش جب اللہ کی مرضی ہوئی تو بارش ہوئی, اللہ کی مرضی نہیں تو بارش نہیں تھی. تو وہی ينزل الغيث, اور برساتا ہے اللہ رب العزت بارش کو. پھر اس سے جو ہے فائدہ کتنا ہوگا, اس سے جو ہے وہ نقصان کیا ہوگا, ان سے جو ہے کتنے نباتات جو ہے وہ اگیں گے, اس سے جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ پانی زمین کے اندر ذخیرہ ہوگا, یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے, اس کا علم ایک اللہ کے پاس ہے. اور غیث, غیث جو ہے عربی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں فریاد کو. بارش کو اللہ نے غیث کا لفظ اسی وجہ سے استعمال کر دیا کیونکہ جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ بارش کو برسا, اے اللہ ہمیں جو ہے وہ کیا, ہم پہ بارش کو جو ہے وہ برسا. تو اللہ رب العزت لوگوں کی فریاد کی وجہ سے بارش برساتا ہے, اسی وجہ سے اللہ نے بارش کو نام غیث کا دیا فریاد کا. جیسا آج کا جو ہے وہ وقت چلا جا رہا ہے کہ کیا ہے, مسلسل جو ہے وہ خوشحالی ہے, یہ دن جو ہے وہ کیا ہے, مسلسل جو ہے خوشحالی ہے. تو اللہ سے التجا اور دعا ہے اور فریاد ہے ہماری کہ اللہ ہم پہ جو ہے خیر اور برکت کا بارش جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ برسا دے. وَيَعْلَمْ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور جانتا ہے وہ کچھ فِي الْأَرْحَامِ جو ماؤں کے پیٹ میں ہے, اور جانتا ہے ماں وہ کچھ فِي الْأَرْحَامِ جو ماؤں کے پیٹ میں ہے. اگر آپ کہیں کہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ سے بتا دیتا ہے تو وہ تو تبھی جا کے بتاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے, پورا ہو جائے, اس کے بعد وہ بتا دیتا ہے. کیا ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے دن سے بتا دیں, ڈاکٹر جو ہے وہ کیا پہلے دن سے بتا دے ہاں کہ اس سے جو ہے وہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی, چلو بتا دے. اور پھر ڈاکٹر کے پاس تو جو عورت آئی تو اس کو جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ بتا دے گا. اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کتنی جو ہے مادے ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ بچے ہیں, اس کا علم ایک اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یعلم ما فی الارحام, اور صرف یہ نہیں کہ مذکر اور مؤنث کی بات ہے کہ وہ جو ہے نارینا پیدا ہوگا یا زنانہ پیدا ہوگی, وہ جو ہے مذکر ہوگا مرد ہوگا یا جو ہے وہ عورت ہوگی, بچہ ہوگا یا بچی ہوگی, بلکہ اس کی جو ہے وہ نیکی ان کی بدی, ان کی بدبختی ان کی نیکبختی, ان کی مالداری ان کی غریبی, ان کی دینداری ان کی بے دینی یہ سب کی ان کی عمر ان کی رزق یہ سب اللہ جانتا ہے کوئی اور نہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور نہیں جانتا کوئی بھی نفس مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کہ کیا کرے گا وہ غدن کل وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور نہیں جانتا کوئی بھی نفس مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کہ کیا کرے گا وہ کل کسی کو کل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور تو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورۃ الکہف کے اندر 23 نمبر آیت میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اے پیغمبر علیہ السلام ایسا نہ کہو کہ میں کل اس کام کو کرنے والا ہوں آپ کو کل کے بارے میں کچھ پتا نہیں آپ انشاءاللہ کہہ دے جائیے تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نفس کسی بھی نفس کو جو ہے وہ علم نہیں ہے کہ کل جو ہے وہ کیا کرے گا کل جو ہے وہ کیا کرے گا اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اسمک غدن آپ کو پتا نہیں کہ کل آپ کا نام کیا ہوگا تمہیں لوگ جو ہے وہ زندوں کی فہرست میں شمار کریں گے یا کل آپ کا شمار مردوں کی فہرست میں ہوگا آپ کو پتا نہیں کہ کل تمہارا نام جو ہے وہ کیا ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا تو اگر آپ کہیں کہ کاہن تو بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا نجومی تو بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا فال والا تو بتاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صدق کاہنا فقد کفر بما جاء علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کسی کاہن نجومی کی بات کی تصدیق کر دی کہ اس نے مجھے جو بات بتا دی وہ سچی تھی تو اس نے اس کتاب کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کیونکہ قرآن کے اندر کیا ہے وہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا کہ کل کے بارے میں کسی کو پتا نہیں اور اس نے بتا دیا کہ کل یہ ہوگا اگر آپ کو نجومی نے کسی بات کے بارے میں بتا دیا اور کل وہ کام ہوا بھی تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نجومی کو پتا تھا اس نے جو ہے وہ کیا ایسے تک میں جو ہے وہ بات کر دی ہوگی کیا بتا دی ایسی تک میں جو ہے اس نے بات کر دی وہ جو ہے وہ ثابت ہو گئی اپنے تجربے کو بنیاد پہ کوئی بات کر دی ہوگی اور اسی طرح جو ہے وہ بات ثابت ہوگی اس کو پھر بھی جو ہے آپ نے سچا نہیں کہنا ہے کہ اس نے جو بات مجھے بتا دی ان کو اس کے بارے میں علم تھا پھر بھی آپ نے نہیں کہنا کیونکہ کل کے بارے میں جاننے والا کون ہے صرف ایک اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ اور کوئی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کوئی جو ہے سڑک کے کنارے جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ سلیٹ ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کیا بڑی جو ہے وہ زنگین کتابیں ان کے پاس ہوتی ہے پدے تندور کے اوپر رکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کیا یعنی دوئے کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اور لوگوں کو آواز دیتے ہیں اس طرف آؤ اور اس طرف آؤ اور بیٹھ جاؤ اور میں آپ کی قسمت کا حال جو ہے وہ بتا دوں اور پھر دو تین باتیں اس طرح انہوں نے سیکھ لی ہے کہ تم جو ہے وہ کیا ہو پہلی بات تو یہ ہے تم جو ہے جاپ کے پیچھے جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہو تو آج تو سب لوگ جو ہے وہ کیا ہے جاب کے پیچھے نوکری کے پیچھے جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پڑھا ہے تو پڑھا تو اسی وجہ سے نہیں کہ میں جو ہے دکانداری کروں گا میں تو جو ہے وہ کیا کروں گا میں جو ہے جاب کروں گا اسی طرح جو ہے وہ کیا اگر کوئی اس طرح جو ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ کو جو ہے وہ دیکھ لیا تم چاہتے ہو کہ تم امریکہ اور انگلینڈ چلے جاؤ اور انشاءاللہ تم ان قریب جانے والے ہو اور کسی کو جو ہے وہ اگر اسی طرح جو ہے آدمی کو دیکھ لے تھوڑے بہت آپ پہ قرض ہیں مگر آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں وہ جلدی جو ہے وہ حل ہو جائیں گے تو قرض تو سب لوگوں پہ ہے کوئی اس طرح ہے جو قرض سے باہر ہے مقروض تو ہم سب ہیں تو یہ باتیں جو ہے ان کے سامنے جو ہے اور لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تم اچھائی کرتے ہو اور لوگ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل صحیح خبر دیو کر کیونکہ آج تو یہ ٹرینڈ چلا ہے جس کے ساتھ تم اچھائی کرو وہ جو ہے تمہیں جو ہے وہ بدلہ اور صلاح دے گا برائی کو ہاں تو یہ مسئلہ بن چکا ہے جس کے ساتھ تم برائی کرو وہ تمہارا دوست بنے گا جس کے ساتھ تم اچھائی کرو گے وہ اچھائی تمہارے لیے درد سر بنی ہیڈ بنے گی تم کہو گے کہ کاش میں اس آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی نہ کرتا ہاں تو مسئلہ یہ بن چکا ہے تو انہوں نے دو تین باتیں جو ہے وہ کیا کر دی ہے دو تین باتیں جو ہے وہ یعنی معلوم کی ہوتی ہے اور یعنی کیا لوگ یعنی عام معاشرے میں جو ہے ایوریج باتیں لوگوں کی حالات کو جو ہے وہ کیا ان میں سے یہ پانچ باتیں مشترکہ انہوں نے ان کا چناؤ کیا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے لوگ بھی جو جیب میں جو ہوتا ہے فوراً ڈالتے ہیں کہ یار ملنگ بابا کو سب معلومات ہیں ہاں کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ بابا ذرا اپنا جو ہے وہ فال دیکھ لو کہ کب تک جو ہے تم اس دھوپ کی تپش میں جو ہے وہ سڑتے رہو گے, ذرا اپنا تو دیکھ لو. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, ایک پرندہ, کوئی جو ہے وہ پرندے چھوٹا پرندہ ہوتا ہے اس کے سامنے جو ہے طوطا یا جو ہے پرندہ ہو, اس کے سامنے جو ہے 10-12 لفافے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کھولتا ہے, اس میں سے ایک لفافہ اٹھا, یعنی 12 لفافوں کے اندر جو ہے دنیا کی 25 آبادی کے لوگوں کی جو ہے قسمتیں لکھی ہے اور ہم اس میں یقین کرتے ہیں. اور کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کس ملک میں جو ہے وہ کیا کون جیتے گا, تو یہ جو ہے وہ نکالیں, اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے وہ کیا, اس نے جو ہے کیا کہا پاکستان, اس کے بعد جو ہے وہ کیا کسی اور نے جیت لیا. مگر ہم لوگ اس کے بارے میں جو ہے دھیان نہیں دیتے کہ یار پہلے 2-3 مرتبہ انہوں نے جو ہے اپنی پیشن گوئی ان کی کیوں غلط ثابت ہوئی, پھر آئندہ اس طرح کا کوئی چکر ہوگا تو پھر لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے ان کے پیچھے جو ہے وہ پھر بھاگیں گے. تو یہ صرف ایک اللہ کو علم ہے, کسی اور کو نہیں ہے. اسی وجہ سے تو کچھ اخباروں میں جو ہے وہ آتا ہے آج آپ کا دن جو ہے وہ کیسے گزرے گا, ہفتہ مہینہ یہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ کیا وہ کیسے گزرے گا. میگزین کے اندر ہفتہ آتا ہے اور اس طرح جو اخبار ڈیلی نیوز پیپر ہوتے ہیں اس میں دن آتا ہے کہ آج کا دن آپ کا کیسے گزرے گا. تو افسوس کی بات ہے کہ کیا جب اس کو یہ اس چیز کے بارے میں پتا ہے تو یہ خدا کا جو ہے وہ کیا کام ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے وما تدری نفسم ماذا تکسب غدا وما تدری نفسم بأی ارض تموت, اور نہیں جانتا کوئی بھی آدمی کوئی بھی نفس بأی ارض تموت کہ کس زمین پہ اس کو موت آئے گی, نہیں جانتا کوئی بھی آدمی کوئی بھی نفس بأی ارض تموت کہ کس زمین پہ اس کو موت آئے گی. یہ صرف جو ہے پیغمبر ہے جن کو موت آنے سے پہلے جو ہے وہ کیا خبردار کیا جاتا ہے کہ فلاں گھڑی آپ کو موت آنے والی ہے, آپ کے موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. باقی کسی انسان کو جو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں دیا جاتا کہ کب تم پہ موت آئے گی اور کب تم پہ موت نہیں آئے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ نہیں جانتا کہ کب جو ہے وہ کیا میں مرنے والا ہوں, کہ زمین پر جو ہے وہ مجھے موت آئے گی. یہ صرف ایک اللہ کو علم ہے, کسی اور کو نہیں ہے. منصور صفاق ایک بڑے جو ہے وہ کیا ظالم گزرے ہیں, جب بغداد کو اس نے فتح کر دیا اور خون کو خوب بہایا تو علماء کرام کو جو نے کیا ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا, خواب کے اندر اس نے دیکھ لیا کہ ایک فرشتہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کر گیا, ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ کے پانچوں انگلیوں سے جو ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. صبح جو ہے علماء کو بلایا کہ اس خواب کی جو ہے تعبیر بتاؤ. کسی نے کہا تم مزید 5 حکومتوں کے جو ہے وہ کیا بنو گے, مالک بن جاؤ گے. کسی نے کہا تمہیں جو ہے وہ کیا ملے گی, تمہاری زندگی جو ہے وہ 5 باقی ہے. کسی نے جو ہے وہ 5 مہینے بتا دیے, کسی نے 5 جو ہے وہ ہفتے بتا دیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا اس کے شاگرد وہاں پر موجود تھے, اس نے کہا بادشاہ اللہ نے آپ کو طاقت دی, اللہ نے آپ کو اقتدار بھی دیا, آپ نے اپنے دشمنوں کا صفایا بھی کر دیا, مگر یہ یاد رکھیے کہ ان 5 باتوں سے مراد سورہ لقمان کی آخری آیت کی 5 باتیں ہیں کہ کہیں اس کے اندر جو ہے تم اپنا عمل دخل جو ہے وہ ثابت نہ کرو, خدائی کا دعویٰ نہ کرو کہیں. یعنی کیا نہ کرو, اقتدار تو مل گیا, منصب تو مل گیا, دشمنوں کا صفایا ہوا, بڑے جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہو ویسے نہ ہو کہ خدائی کا دعویٰ نہ کر جاؤ جس طرح فرعون اور نمرود اور اوروں نے کیا ہے, تو تمہارا انجام جو ہے وہ بدتر ہوگا. اس کو یہ تعبیر جو ہے وہ پسند آئی کہ واقعی اللہ کی یہ 5 باتیں جو ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. کون جانتا ہے, ان اللہ علیم خبیر, یقیناً اللہ جاننے والا خبیر باخبر خبردار ہے. تو سورہ لقمان کے اندر ہم نے پڑھا اس بات توحید بالعدلۃ الثلاثہ, 3 قسم کے دلائل سے ہم نے جو ہے مسئلہ توحید کو جو ہے اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات سے تن تنہا, اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. اس پہ اللہ نے 3 قسم کے دلائل ذکر کر دیے, دلائل عقلیہ نقلیہ اور وحیہ.